جانان د بیتامی پسر اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی جانان د بیتامی پسر اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی دنیا نبی گانا اوستا پمینا کی چی مستیم ستا پمینا کی چی مستیم دنیا نبی گانا اوستا پمینا کی چی مستیم ستا پمینا کی چی مستیم خوخی گمی داستا دا عشق پتور کی زندگی خوخی گمی داستا دا عشق پتور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی جانان د بیتامی پسر اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی نمخ رخ کاروی نا تسلی را کوی زڑتا تسلی را کوی زڑتا نمخ رخ کاروی نا تسلی را کوی زڑتا تسلی را کوی زڑتا حساب کی چی بیل تنتا ورکلم پور کی زندگی حساب کی چی بیل تنتا ورکلم پور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی جانان د بیتامی پسر اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی قتم پروان کڑے دامیاد لر جانانا دامیاد لر جانانا قتم پروان کڑے دامیاد لر جانانا دامیاد لر جانانا لمبا بکڑم د درد او غم تنور کی زندگی لمبا بکڑم د درد او غم تنور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی جانان د بیتامی پسر اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی نامی نا کی مجنون شوم ندننگ او دمیلانی ندننگ او دمیلانی نامی نا کی مجنون شوم ندننگ او دمیلانی ندننگ او دمیلانی دانتا پا بیننگی تی روم کور کی زندگی دانتا پا بیننگی تی روم کور کی زندگی تر چو بنتی روم پدی اور کی زندگی جانان د بیتامی پسر اور کی زندگی تر چو بنتی روم زان پدی اور کی زندگی تر چو بنتی روم زان پدی اور کی زندگی تنها وزیرا وخدی غنیمت دی گٹا وکڑا غنیمت دی گٹا وکڑا تنها وزیرا وخدی غنیمت دی گٹا وکڑا غنیمت دی گٹا وکڑا تنکڑی دی پزان ہانسی پکور کی زندگی تنکڑی دی پزان ہانسی پکور کی زندگی ترچو بنتی روم زان پدی اور کی زندگی جانان د بیتامی پسرا اور کی زندگی ترچو بنتی روم زان پدی اور کی زندگی ترچو بنتی روم زان پدی اور کی زندگی تو بتی رو ہم سا پتی او